Ці чулі вы калі-небудзь аб галадоўлі чальцоў рускіх арганізацый РНЕ ці славянскі сабор Беларусь, якія дзейнічаюць на Беларусі пры папушчальніцтве лукашэнкаўскага рэжыму? Калі ўсе тыя беларусы, хто, як і я, лічыць лукашэнкаўскі рэжым беларуска-ненавісніцкім, пачнуць галадоўку да пэўных вынікаў, каб скончыць яе на тым свеце, дык хто на гэтым свеце будзе змагацца з лукашызмам? Я спадзяюся, што ў маіх пытаннях вы, беларусы і беларускі, знойдзеце сэнс для жыцця на карысць бацькаўшчыны, знойдзеце сэнс для барацьбы з лукашызмам іншымі метадамі, чым галадоўля. Адказвае Мікалай Дзімідзенка. Ну, адразу знаю, што, канешне, пра такі пра галадоўкі такіх арганізацый, грамецкі сабор, ніколі ні я не думаю, што ніхто-небудзь чытачоў не чулі і не пачуюць, таму што дзейнасць гэтых арганізацый, асабліва ў Беларусі, зводзіцца да нейкіх мелкіх правакацыяў, якія вызначаюцца, ну, всякіх графіці, порчы помнікаў, як у Курапатах, як мы это неаднаразова бачылі, ў астатніх месцах, якія дорагі для кожнага беларуса. Вось. І все ці дзеянні зводзяцца толькі да мелкіх правакацый. Мы ніколі не бачылі ў Менску нейкай там рэальнай колькасці удзельнікаў гэтых арганізацый. Мы все разумеем, што, канешне, безумоўна, што яны дзейнічаюць толькі з папушчальніцтва беларускага рэжыма. Мы ніколі не чулі пра судовыя працэсы над імі. Такія выпадкі, яны адзінкавыя там, і то там калі было, мы не ведаем. Вось. І што тычыцца змагання з імі, мы не лічым, што мы можам, ну, і павінны неяк з імі змагацца. Яны самі сябе паказваюць, паказваюць сваю моц у тым, што яны там раз на год абмалююць нейкія сцены там. Мы не лічым, што мы мусіць змагацца. Мы займаемся больш моладзю, якая можа патрапіць пад, ну, у такія арганізацыі. Таму мы стараемся выхаваць іх больш беларускімі, ну, як бы так бы мовіць, прыліч да нашай арганізацыі, нашай дзейнасці, якая наведзена больш на стваральную дзейнасць. Калі Аўтуховіч ужо прасіў вас спыніцца, дык навошта працягваць гэтую галадоўку? Вы і так паказалі, што салідарныя, што не забылі. Ці адказвае Яўген Скрабец. Мы падчас прэсавай канферэнцыі, якая ладзілася 4 числа, ясна акрэслілі свае мэты і мэты гэтага галоднага страйку. То бок, калі паглядзець прэс-рэлізы розных сайтаў, там ясна акрэслілі нашы мэты, і таму мы чакалі не нейкіх захадаў падара Аўтуховіча ці іншых грамадскіх дзячоў, а выкананне нашых патрабаванняў, якія супадаюць толькі з патрабаваннямі Аўтуховіча, а не яго меркаваннем адносна нашай галадоўкі. Вось мы сёння атрымалі яго ліст, мы таксама, нам было вельмі прыемна яго чытаць, але галадоўку мы працягваем таму, што ён сам, ну, як бы не скончыў сваю галадоўку. То бок, гэта галадоўка салідарнасці з яго галадоўкай менавіта і з яго патрабаваннямі, а не з яго меркаваннем, так скажу. Трымайцеся, вы мужныя людзі. Ваша ахвяра не застанецца дарэмную як Беларусю, гэтак і перад Богам. А пытанне такое. Малдафронтаўцы не першы раз бароняць сябе і іншых людзей галадоўкамі. Але наколькі эфектыўна такая форма барацьбы? На пытанне адказвае Наста Палажанка. Дарагі паважаны прыхільнік, я дзякую вам за гэтую падтрымку, я дзякую за гэтыя добрыя словы. Нехай Господь дабраславіць вас. Адносна вашага пытання магу сказаць, што Малады фронт сапраўды праводзіць ужо трэцюю галадоўку салідарнасці. І дзве папярэдніх мелі свой плён. Першая галадоўка была звязана з выключэннем жодзінскіх сябраў Малады фронту з навучальных установаў. І менавіта дзякуючы галадоўкі, менавіта дзякуючы агульнаграмадскай салідарнасці, была ўзнятая такая інфармацыйная хваля, што жодзінцы нашы былі ўсе восстановленыя на свае навучальныя установы. А што датычна другой галадоўцы, яна была з лозунгам «спыніць пераслед крымінальным маўдафронтаўцаў». У выніку чаго мы дамагліся? Мы дамагліся таго, што па крымінальнай справе шло ля 15 чалавек, якім пагражала турэмнае зняволенне. У выніку ўсёй крымінальная справа была прыпынена, і ў абвінавачаных застаўся толькі адзін лідар Маўдага фронту Дзмітрый Раташкевіч. Астатнія людзі былі не знаходзіліся ўжо ў небяспецы. Вы, канешне, героі, але і аб сабе трэба падумаць. Вы ж бачыце, што не толькі нашаму грамадству, але і барацьбе там да аднаго месца і галадоўкі вашы, і ўсё астатняе. Беражыце сябе для будучыні, піша Жэня. На пытанне Жэні адказвае Ірына Губская. Дякую, Женя, конечно, за то, что вы так до нас добро относитесь. Але мы не лічым себе героями и трываем голодовку не для якоїсь понтов и для того, как про нас ведали, але для того, как быть солидарным с человеком, который сегодня находится на межи життя и смерти. И сподіваємося, что громадство и это самое боротьбите звернут на нас увагу и будут наше потребование выполнены. Дякую. Поважаные коллеги, скончиваете вы глупством заниматься. Навошта свое здоровье псовать? И это основное питание. Вас ніхто не бачыць, нават калі бачыць, дык толькі спачуваюць, а некаторыя не спачуваюць. Грамадства абсалютна несалідарна і жыве па прынцыпу «мая хата з краю». І які сэнс вам ад гэтага? Не адказвайце мне, калі ласка, салідарнасць, заўважаць, неабыякавасць, мужнасць – гэта не дрэнныя словы, проста яны ўжо аскоміну набілі. Міжнародныя інстытуцыі на вас закрываюць вочы, бо ў сённяшняй сітуацыі вы абсалютна невыгодныя. Вы ж дарослыя людзі, каму патрэбныя гэтыя капрызулькі, піша Алесь з Менску. Алесю адказвае Артём Дубскі. Ну, хотелось бы, по-перше, выказать подяку Олесе за то, что он клопотится за наше здоровье и за наше психичное, скажем так, стан. Вот, хотелось бы зазначить, что мы вельми добро себя отчуваем, не глядя на то, что это 10-е сутки. Особисто по себе могу сказать, что имеющий шерох хроничных захворываний, мне эта голодовка идет только поколь на корысть. Вот, я думаю, что, в принципе, так оно и будет. Минимум 2-3 дня я повинен вытримать. Вот, отказываюсь на питание, что нас никто не бачит, и коли бачит, то только спочиваюсь, я хочу сказать доступные слова, что с каждым днем до нас все больше и больше заходит людей, шараговых людей, которых мы навык не ведаем, они покидают некие книжки, они приносят питную воду, они покидают некие гроши на некие речи. С каждым днем их все больше и больше. Навык вот зараз пришел до нас Александр Миленкевич с Александром Ковальцом выразить слово поддержки. Тому я не думаю, что громадство абсолютно не солидарное с нами, и живет по принципу «моя хата с краю». Але ось по міжнародным інституціям, ну, літерально учора Amnesty International недзе о 5-й вечора признала нас в'язнями сумління, тому это одно з потребувань, яке ми выдвигали, скажем так, визволить Автуховича альбо і, докладнее, і, значит, реабілітувати всіх політв'язнів, які зараз є на Білорусі. Ну, признання їх міжнародної такої інституції доволі серйозно, як мені подається. Ну, це є перший шаг. И я сподіваюся, что будет некая реакция уже сбоку влада, тем более, что на имя генерального прокурора был передан официальный лист с потребованием неких деяний, скажем так, по этому питанию. Ну, а то, что дотично таких родков, как вы же дорослые люди, кому потребны эти капризульки, видите, ну, капризульки могут быть у детей, тому тут уже питание просто задано некорректное, тому я думаю, что все мы сталые и отказные люди, не отказываем свои учинки. Дякую. Хочу выказать питание адмыслова до Артема Дубского. Хочу выказать повагу до всех молодёнов, что трымаюць галадоўку. І пытанне да Артёма Дубскага, ці адбыўся учора над вами завочны суд? Учора суда завочного, наколькі я ведаю, не было, тому что я кидав міліцентам свои контактные дадзіні у выгляде мобильного телефона. Ось. Але ж, хоча за все, альбо яны неяко судили і мне не поведомили, что вельми подобно на них, альбо просто будуть чекати некого момента, коли будет треба мене зачинить. Но я думаю, что хоча за все, перший варіант, тому что учора ніякої інформації з Вольського Рауса не було. Ось. А коли б навіть була, то туди б я не поехал, спасался бы на некий там кепский стан здоровья, потому что, ну, правда, кататься за 100 километров на 10-е сутки, ну, не вельми легко. Вот один раз я ездил до батьков проведать, и просто отчуваю, что когда приехал, вельми был стомлен, скажем так. Тому я думаю, что хочется все медали некий заочный штраф, але официально нек ничего никто не поведомлял. Нек так усе. До удельников голодовки пишет Анатоль Зменску. Шановные сябры, я не веру, что вы голодаете, бо занадто бадзёра выглядаетесь, а кладетесь только калі прыходзяць журналісты. І галадаў сумленна ў вас толькі Цянюта, а Дзімідзенка галадае з 4 міскамі салата. Адказвае Мікола Дзімідзенка. Хочацца папрасіць адразу Анатоля, каб не судзіў аб усіх так, ну, па спе. І наконт бадзёрасці магу значыць, што на 10-й суткі насамрэч мы сябе не вельмі кепска, але, ну, слабасць ўжо адчуваецца, і большасць дня мы насамрэч можем знаходзіцца на нагах, хадзіць, гуляць і, ну, лажыцца, ну, все равно, як бы, уже на 10-й сутки мы чуваем себе горш. Кожны, хто з нас заходзіць, означає про кругі под вачыма і про, ну, тое, што мы становимся выглядаць все горш і горш. некоторые из нас худнели, як, наприклад, нас, ну, тим ліку я, наприклад. І тому, ну, про те, що ми сумлінно голодаємо, звісно, я не можу нічим доказати, або що там ну, медицинською експертизою, але це, ну, коли це комусь треба, то нехай попросить, я її зроблю. Тому що насамперед я оправдуюся, я не збираюся, тому що голодаю я сумлінний чоловік. Пише Галюся Згородні. Це не лишиться голодовку змаганням супроць вітраков, відказує Наста Положанка. Відаю, Держенька Галюся. Початок шляху завжди цярністий. І на нечто просто ми її не розлічували. Поважані дівчата і хлопці, відкажіть, коли ласка, персонально, коли можна, що ви думаєте про політичну імміграцію? І друге питання, що ви зараз читаєте? Пише Ігор Зменську. Відказує Наста Положанка. Дорогі Ігор, справді питання відносно політичної імміграції, воно досить особисте. І я приймаю любое рішення чоловіка, коли він розуміє його і розуміє серйозність цієї ситуації. Это особистый выбор человека, и тому осуждать его, не осуждать, я не имею никакого морального права. Относно того, что я теперь читаю, то читаю я книгу Джоша Макдауэлла «Не просто тесляр».